gözlerinden içtim içtim doymadım. Her şeyin bir sonu varsa, yaşananlar unutuluyorsa, böylesi bir sonu bil ki benim aklım almadı. Bir kelime öğreten bin sene hatrı alırdı. Aşkı öğrettim derdin, hiç mi hatrın kalmadı? Acın